Храна, вода, топлина, светлина. Събота, 23 април 1927 година, 5 часа и 30 минути, трети ден от срещата на изгрева. Обща молитва с учителя, 6 часа и 40 минути. Добрата молитва. Молитвата на царството. Псалом 81, 91 стих. Благославяй, душе, моя Господа! Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. Бог царува на небето, Бог царува в живота. Да бъде името му благословено. Отче наш. 11 часа в стаята на учителя събрани всички ръководители. Тайна молитва. Едно важно правило. При едно ваше желание да придобиете, трябва да бъдете естествени. Всяко едно желание трябва да го нагласите според божествения камертон, нито да го опвате повече, нито да го отслабвате. Трябва да има нагласявание. А защо заспивате? Защото няма хармония, съгласие. Дойде един ваш нов брат, иска да говори, окастри развитието на мисълта. Дойде друг, същият резултат. И ето, окастрите дръвчето, дадете му висока корона и трябва да чакате 10-15 години, докато даде плод. Дойде вятър и го пречупи. Трябва да повикате майстор, за да го пореже. Но ще кажете вие, да не говори тоя брат. Че защо да не говори? Нека говори. Законът е, онова, което Бог е съградил, никой не може да го развали. Това да ви бъде като принцип, не че за Бога всичко е възможно. Вие трябва да бъдете изправни. Всяко чувство трябва да бъде нагласено. За да дадете някому съвет, трябва да изберете часа, деня, седмицата, месеца. Търговците знаят този закон интуитивно, земеделците го знаят, а които не го знаят, страдат. Сега първия закон ще спазвате за себе си. Жетвата е голяма, работниците са малко. Господ ще изпрати работниците си и тия работници трябва да знаят работата си. Вие пратите работник на лозето си, но като го пореже и вие ще плачете с него заедно. Добрият работник пък ще оставите сам да върши работата си. Не ще го учите, нито опътвате, нито ще му казвате «Добре да ми порежете лозето». Така че добре ще работите, ще се молите. Съвети не давайте. Трябва да се спазват правилата, иначе борбата в църквата може да се принесе и в окултното братство. Пример с двамата дервиши. Единият от тях си имал една магаричка с едно магаренце, работил си с нея нивата, лозето и много скромно се препитавал. Все бил беден. Един ден магаричката умряла, той се отчаял, единственото средство за препитание изгубил. От благодарност към нея направил и един хубав гроб и го украсил. Минаващи пътници, като видели той е хубав гроб, помислили, че това е гроб на някой велик дервишин и почнали да правят молитви за него и да принасят дарове. Разчуло се, че на този гроб ставали и изцеления на болни. Дервишинът си направил наблизо колиба и прибирал даровите и тръгнало му на добре. Забогатял и си казал, добре, че ми умря магаричката. Научил се и другия дервишен и го заобиколил и го попитал: какво стана така, че ти тръгна на забогатяване? Той не му казал истината, но му дал магаренцето, което вече пораснало, за да си служи с него. Той го взел, за да пооблегчи своето материално положение. Обаче магаренцето, вече израснало магаре, умряло. Отишъл той да се оплаче на съседа си, че му умряло магарето. Той му дал съвет да му направи гроб и го украси. И ето, че се разчуло, че един велик дервишен умрял на еди кое си място и почнали да посвещават гроба му и да носят дарове, и изцеление ставало. Отишъл той и се похвалил на другаря си, че му тръгнало на добре, след като умряло магарето му. Първият дервишен му казал: твоето магаре мяза на майка си. Та сега казваме на вас: докато не умре вашето магаре, няма да се прочуете. Това е окултен разказ, върху който размишлявайте. Законът е: когато има изобилие, чакайте, нека се прояви. Дойде някой, иска да работи, не го спирайте. Пратете го по селата да работи, с радост да замине. Пратете го да работи, като му кажете: навреме си дошъл, братко, отдавна те чакат по селата. Никога не подпушвайте божествената енергия, когато се проявява, нека да излезе това, което тече. Обиждате някой, нека каже: откритото зло е по-добро, отколкото нескритото добро. Откритото зло е по-силно. Разкритото зло е по-силно. По-голяма светлина ще дойде от там, отколкото от едно открито добро. А от скритото добро ще получиш по-големи благословения. Така че този закон, като пазите, ще си възстановите мира. Чувствата са камъни. Ако не почнеш да мислиш, твоите чувства не могат да се облагородят. Божествената мисъл, като проникне, ще ти облагороди чувствата. Целият културен свят сега е попаднал под една мрежа и искат механически да оправят света, а законът е: без божествената благодат нищо не може да се направи. Преди да почнете да правите нещо, ще се спрете и ще се помолите. Невидимият свят тогава ще ви помага, тъй да направиш грешка, ще се коригираш, съдействат ти. А сега всеки гледа да използва света, да използва благата от другите за себе си. Ще ви дам пример, който и друг път съм казвал. Банда от 50 души разбойници пращат двама свои другари в града да им купят припаси, храна. Когато наближили да се завърнат, 48-те от тях рекли: хайде да ги убием, като си дойдат, и да се разделим техните пайове. Двамата пък рекли: хайде да турим отрова в храната, така като едат 48 тях, да се отровят и да си поделим дяловете. Така и сторили. Занесли отровна храна. Другарите им ги убили, но като почне да се хранят, изтровили се всички. Казвам ви, трябва да се приложи Христовото учение. Всяка обратна мисъл действа болезнено. Затвърдява сърцето и се явява болестта склероза. Та всеки ще се моли. За всяка мисъл, която ще реализирате, по-рано ще се молите. Вие искате да морализирате някой, но неговите дефекти един ден вие ще ги придобиете. Такъв е законът. Когото обичате, ще придобиете неговите добри страни. Христос казва: любете враговете си, т.е. иска да ви каже да придобиете техните добри страни. Щом се привържете към нещо, вие ще придобиете неговите отрицателни страни и ще ви подейства разрушително. Трябва да постъпвате по божественому, а не по човешки. В божествената работа трябва да турим план. Ако искаме да поправим църквата, трябва да повикаме Христа. В Божественото учение ще слугувате и ще носите своите резултати. След вас ще дойдат други. Те са определени. След като Христа дойде, много работници дойдоха. Та един ден, като отидете в другия свят, ще ви посрещнат. Те ви познават. А като дойдете втори път, ще ви изпратят и ще ви съдействат. Този въпрос, ако не се разреши, ще получите помрачение, а то е едно лъжливо чувство. Ние ще приложим този метод. Първо, молитвата. Този метод е най-лесното нещо, а като се срещнем втори път, ще дам второто правило. Сега един бутон, а сетне втори. Ако ви дам и другите, ще почнете да бутате всички бутони. Ще практикувате сега първия бутон. Той е като че сте слуги при някоя кантора и ти питаш господаря за плана, за директиви, какво трябва да се направи, а за малките работи вие сами можете да ги извършите. Но правилото е, че чрез молитвата ще получите напътвание. Сега дойде някой и ми казва: охлаждание има. Отишла една сестра някъде на гости, хладно я приели, посрещнали. Тогава направете едно огощение, без да се досети тая сестра, и ще ви посрещнат весело. Тая сестра не е яла 3 дни, а като я нахраните, ще й дойде вдъхновение. Христос казва: пазете се от ония вълци, т.е. то са ония богати, които все пречат, от тях ще се пазите. Трудно е като си ръководител, че настройват се против тебе и те обхванат като в обръч със своите мисли, тъй нощем те наблягат и покой не ти дават. Какво ще направиш? Ще се молиш. Господи, не им давай муниции. Оръжие имат, но муниции да нямат. И в България партии и организации се делят все на по-малки единици. Това е хубаво. На 99 езика говорят, нека се цепят. Ако българите бяха чакали в голямата война да не се намесват, щяха да имат сега положението на Румъния. Бързина не трябва. Ако имаше окултисти управници в България, щяха да имат и Тракия, и Македония, и Добруджа. Сега иде време да се оправя тая грешка. Идва конференцията на народите и ще стане по-добре, отколкото се очаква. Не велика България, а умни българи се искат. Както вчера идва министър Ляпчев сам, за да се осведоми кой му е изорал нивата и е засял, дали не сме ние, понеже е съседна на нашето място, или други са сторили това. Ако не беше умен, щеше да прати стражар. Сега второто нещо, което искам от вас е, всеки месец, всеки един от вас ще ми пише по едно писмо за положението. И аз или ще отговоря веднага, или по-късно, но да не ви смущава това закъснение от моя страна. Вие все ще ми пишете по едно писмо на месец. Брат Цанев, искаме да ни се даде нещо повечко като членове на окултното общество. Учителят, всеки, който е бил в лошо положение и му съм давал съвети и ме е послушал, не е ли успял? Трябва прозрение духовно и още повече ще се даде. Например, брат Ватев, нека да каже: наконец бе увиснал, щяха да го задигнат. Нали се спаси? Брат Куртев, стомахът му се бе подул. Не се ли излекува? Брат Цанев, пояснява мисълта си. Нещо осезателно искаме да ни се даде, да владеем някои сили, да се направи нещо или пък не е ли настанал моментът, за да се види оная велика благодат? Трябва ли да чакаме още? Брат Ковачев изтъква своето семейно положение. болна жена му, дъщеря му, синът му, всичко това го спъва да работи. Учителят, ще пиете гореща вода, за да се разширят порите ви отвътре и да приемете праната отвън навътре. Не отвън порите да се разтварят, а отвътре. Това са методи за вас, а не за света. Аз ви давам съвети, казвате ги на света. Нека те отиват при лекарите, за да си платят. А вие сега ще приложите молитвата и след една година ще видите резултата. Ще очистите сърцето си да няма никакви киселини. Отвън нека има. Като минава водата през села, градове, омърсява се, но като влезе в океана, става чиста. Вашият извор трябва да бъде чист всякога. Най-малко два пъти в седмицата топли бани. 2-3 чаши топла вода, за да се изпотите, и иначе пък да пиете вода, печена на слънцето. За децата ви, след залез слънце, абсолютно никакво ядене. Смесване на храна никога да не правите. Например, салата с яйца, чай и риба. Риба и яйца, сирене и риба и прочие. А най-добре е само една храна. После да имате спокойствие, сърцето да е сладко отвътре, киселините да останат навън. Трябва послушание и само послушание, за да имате успех в живота. Послушанието е принципално. Послушание на Бога. Вам ще дам едно правило да се държите винаги във връзка с живата природа, но трябва да поддържите едно строго държание с мене, без всякакво съмнение. Ще се държите с любовта, която ще ви даде силата. Ще се държите с мъдростта, която ще ви даде светлината. Ще се държите с истината, която ще ви даде свободата. Така ще се свържете с други същества, които ще ви опътват, ще ви подпомагат, ще ви подсещат и коригират в грешките ви. Който не слуша със сърцето, ще получи паралич в сърцето си. Който не слуша със стомаха си, ще получи паралич в стомаха си. Който поддържа недоволството в себе си, то ще ви даде склероза. Аз ще ви свържа със същества според вашето естество за всяко един от вас. Но всякога във всички непреривно ще пазите свръзката с мене и тогава ние ще наблюдаваме и ще коригираме. В духовното лекувание трябва да се спазва методът. Можеш да лекуваш оня, който иска да се лекува, а който не иска да се лекува, не можете да го излекувате. Братя Петропов пояснява и моли да ни се даде здраве, тъй необходимо за нас, за дома ни, както се излекува 38 години стоялият пред капалнята. Учителят, всичко каквото искате ще бъде, то е станало вече, време не определяйте. Ще ходите в топлината на любовта, ще ходите в светлината на мъдростта, ще ходите в свободата на истината. И така ще бъде. Ще го турите, че работи вече този закон. То е посято и ще го поливате по-скоро да расте. Предлагам ви на първия изпит да се молите. И тогава ще се определи кой от вас за какво е годен да работи. Ще ви дам метод, някои формули малки, които да приложите. Апостолът казва: мъртвите да възкръснат и живите да бъдат грабнати. Умът да се повдигне на въздуха. Свидетели ще бъдете всички на всичко това. Вие стягания имате още, щом се събуете, ще се освободите и ще бъдете на широко. Вие трябва най-първо да оздравеете и тогава ще бъдете пратени да лекувате други. Клосни, хроми, слепи, но тие от тях, които са избрани. Ще станат чудеса и с праведниците, но и с грешниците. Вие живеете на земята и без тъмнина не може. Тя е едно естествено състояние на земята. Щом мръкне, ще запалите лампата, а вие за економия завъртате ключа, за да не гори лампата. Има закони за лекуване чрез храната, чрез водата, чрез топлината, чрез светлината. Най-първо трябва да дадете светлина, после топлина и най-после храна. Христос събуди Лазаря от сън, не че бе умрял, а заспал в летаргичен сън. Ще бъдете грабнати на въздуха и турнати в нови тела. Аз ще привлека всички към себе си. Това само по закона на любовта може да стане. Сърдечните и умствените болести само мъчно се лекуват. Нашите приятели се заминават в едно отношение, а са тук в друго отношение. До края на годината ще ви кажа, ако можете да приемете еди кой си брат, името му ще кажа, ето, той е. Но вие не пресилвайте нещата. Има един известен закон божествен, по който стават нещата. Чакайте, всичко на времето си ще стане. Щом бързате, ще попречите, а външният свят е силен да произведе съблазън. През тази година има условия да се поправят всички досегашни погрешки и да се турне всичко в ред. Той божественото движение си има своите противници. От тях някои си мълчат, но щом им се дадат благоприятни условия, ще излязат. Тая година имате условия да постигнете много неща, но ако не постигнете, грешката ще бъде ваша. Нещата не се повтарят. На гроба на Елисея оживял един умрял. Знания трябват. Еликсирът е като масло, което наливаш кандило, което гори, а което е огаснало и да налиеш не ще гори, а трябва кибрит да драснеш, за да се запали. Та за здравето на вашите деца екскурзии ще правите. А чудеса могат да се правят само там, гдето има вяра. Христос в своите си не можа да направи чудеса заради безверието им. Отче наш. Часът е 13 часа и 20 минути. Очаквайте да станат неща, които е определено да станат, а не очаквайте да стане онова, което не е определено да стане. Вечерта от 21 до 23 часа, вечеря и разговор с учителя и ръководителите върху бъдещето. Учителят говори за появата на нов континент на мястото на Великия океан. Средиземно море ще се съедини с Каспийско море. В Азия ще се образуват много и големи езера. Балканският полуостров постепенно потъва. Средиземното море ще се приближи до Родопите и защо тогава се борят българите за излаз на Бяло море, то само ще дойде при тях. Някои крайморски градове на Черно море ще потънат. Пристанище може да бъде един по-вътрешен град. Япония ще потъне съвсем. Но сега стават катаклизмите на по-далечните места, а Балканският полуостров е оставен за по-подир. Всичко си върви по строго изработен план. Бог е, който управлява сега и нарежда новото човечество да се явява и да расте. Събота, 23 април 1927 година, третия ден от срещата на изгрева, 5 часа и 30 минути.